199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, minęła 17. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Przebudzenie wulkanu Kluczewski, trzęsienie ziemi na Kamczatce mogło przyspieszyć erupcję. Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku koło Nowego Targu. 55-latek potrącił 16-latka i uciekł. Pożegnanie Ozziego Osborna w Birmingham został odprowadzony przez dziesiątki tysięcy fanów. Trzęsienie ziemi na Kamczatce mogło przyspieszyć erupcję wulkanu. Jak informują lokalne media, wulkan Kluczewski wyrzuca lawę i kłęby pary. Erupcja może potrwać wiele godzin, a nawet dni. Maciej Jastrzębski. Wulkan Kluczewski położony jest na wysokości 4850 metrów nad poziomem morza. Ostatni raz wyrzucał lawę w kwietniu. Już w ubiegłym tygodniu eksperci ostrzegali, że wszystko wskazuje na zbliżającą się kolejną erupcję. Apelowali też do mieszkańców regionu i turystów, aby nie zbliżali się do Kluczewskiego i kilku innych kamczackich wulkanów. Kluczewski zaliczany jest do grupy najaktywniejszych wulkanów świata. Z ostatnich informacji wynika, że rozgrzana do czerwoności lawa spływa po zachodnim zboczu góry. Szczyt otacza para czerwonych. Czerwone światło i słychać eksplozje. Nie ma informacji o potencjalnym zagrożeniu dla znajdujących się na Kamczatce osad. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do aresztu trafił sprawca śmiertelnego wypadku koło Nowego Targu. 55-letni mężczyzna potrącił 16-latka w miejscowości Trute. Jak ustaliła prokuratura, uciekł z miejsca zdarzenia i nie udzielił nastolatkowi pomocy. Paweł Pawlica. 55-latek, gdy został zatrzymany, miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego śledczy z postawieniem zarzutów czekali, aż wytrzeźwieje. W czasie przesłuchania podejrzany częściowo przyznał się do zarzutów, mówi prokurator rejonowy w Nowym Targu Jacek Tętnowski. Potwierdził, że faktycznie jechał i potrącił tego chłopaka, natomiast twierdzi, że było ciemno, słaba widoczność. 55-latek nie miał prawa jazdy. Stracił uprawnienia za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że grupa nastolatków, z których jeden został śmiertelnie potrącony, poruszała się nieprawidłową stroną drogi. To, jak zwracają uwagę śledczy, mogą być jedyne okoliczności łagodzące wymiar kary dla podejrzanego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister rolnictwa interweniuje w sprawie Szymona Kluki. Rolnik z województwa łódzkiego musiał zapłacić sąsiadom 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uciążliwe zapachy z gospodarstwa. Wcześniej Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku. Na konferencji prasowej minister Stefan Krajewski zapowiedział, że poprosi Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie skargi nadzwyczajnej. Rolnik otrzyma również pomoc prawną z resortu, a także wsparcie finansowe od PSL-u. Zapewniłem pana Szymona Klukę, będąc tutaj na wspólnym spotkaniu, że udzielimy pomocy prawnej, jeśli taka będzie potrzebna, ale też polityczne moje działanie. Udzielimy pomocy finansowej jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Mam taką zgodę władz naczelnych, by tą kwotę, którą musi pan Szymon Kluka zapłacić, zwrócić, by miał realną pomoc, a nie tylko obiecywaną przez różne siły i różne organizacje. Szymon Kluka prowadził chlewnię w Grodzisku pod Łodzią. Pierwszą skargę do sądu jego sąsiedzi złożyli ponad 10 lat temu. Rolnik zapłacił już całość zasądzonego odszkodowania. Dziesiątki tysięcy ludzi zebrały się na trasie konduktu pogrzebowego Ozziego Osborna. Pożegnali legendę Black Sabbath i jedną z najsłynniejszych postaci urodzonych w Birmingham. Z bliska przyglądał się temu nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Oczywiście, chyba nie mogło zacząć się inaczej. Iron Man w wykonaniu miejscowej grupy Boston Brass. Tysiące ludzi żegnało go brawami i okrzykami. Wśród nich pani Sara z balonem w kształcie wielkiego serca. Czarnego serca. Dorastałam przy jego muzyce dzięki mojemu tacie, bo on przyjaźnił się z Ozim w dzieciństwie. Przychodził do jego mamy na filiżankę herbaty. Ojca pożegnała rodzina. Sharon Osbourne, małżonka od ponad 4 dekad, podtrzymywana przez dzieci, przyszła obejrzeć pobliską ławeczkę Black Sabbath, tonącą w kwiatach, kartkach i pamiątkach bardziej rock'n'rollowych, na przykład puszkach po piwie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Birmingham. W związku z powodzią oraz postępującą erozją część szlaków pieszych i rowerowych na Wysoczyźnie Elbląskiej na Pobrzeżu Gdańskim została zamknięta. Dotyczy to Czarnej Drogi oraz Wysokiego Boru w rejonie rzeki Stradanki. Informuje o tym Kamil Ziemnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Został zamknięty szlak czerwony rowerowy w okolicy Kadyn na odcinku popularnej Czarnej Drogi. Na trasie niestety pojawiły się poważne uszkodzenia, miejscami poszło do podmyć, więc istnieje ryzyko osunięcia się gruntu. Aktualnie jest to teren bardzo niebezpieczny, dlatego też apelujemy, aby nie wchodzić na ten zamknięty odcinek szlaku. Zakaz wstępu obowiązuje do odwołania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Mateusz Foremniak. Trochę to trwało, ale w końcu mamy to. Krzysztof Chmielewski zdobył srebro pływackich mistrzostw świata na 200 metrów stylem motylkowym, bijąc przy tym rekord Polski, który wynosi od dzisiaj minutę 52 sekundy i 64 setne. To pierwszy medal naszych reprezentantów na tych zawodach. Najlepszy okazał się Amerykanin Luca Urlando. Na docenienie zasługuje również postawa naszej sztafety mieszanej 4x100 metrów, która z nowym rekordem Polski dostała się do finału, zajmując w nim ostatecznie 8 miejsce. Gorące godziny czekają na fanów tenisa. W Montrealu powinien właśnie zaczynać się mecz Magdaleny Linet z Anastazją Sewastową. O 18.30 na korcie centralnym zaplanowano pojedynek Igi Świątek z Chinką Guo. Nasza zawodniczka jest jedną z faworytek turnieju bez względu na drabinkę, o czym mówi trener tenisa Paweł Ostrowski. Ja myślę, że jeżeli los znowu tam troszeczkę, powiedzmy, pomoże, to Iga znowu stanie na wysokości zadania, o tym jestem przekonany. Aczkolwiek też może być tak, że będzie jakieś słabsze losowanie, ale wyszarpie to, wywalczy, wyszarpie i na to też ją stać. Okazję do zaprezentowania swoich umiejętności powinna dzisiaj dostać też Magdalena Fręch. I spotkanie z Ukrainką Starodubcewą zaplanowano na 20.30. W tym samym czasie Lech Poznań rozpocznie rewanżowy mecz w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Po 7-1 u siebie z Brejda Blikiem poznaniacy mają sporo luzu, ale nie pojechali do Islandii na wycieczkę, o czym mówi menadżer do spraw komunikacji Maciej Henszel. W europejskich pucharach nigdy nie ma wycieczek, mimo efektownego zwycięstwa rekordowego. Sytuacja jest komfortowa, jest okej, natomiast trzeba rozegrać mecz rewanżowy, trzeba podejść do niego na poważnie i w taki sposób też podchodzi sztab szkoleniowy. Podobnych wątpliwości nie będzie po ewentualnym awansie, bo w trzeciej rundzie czeka już mistrz Serbii Crvena Zvezda. A w Lidze Narodów Siatkarzy w półfinale meldują się Włosi i Brazylijczycy, którzy po 3-1 odprawili odpowiednio Kubańczyków i Chińczyków. Jutro o 13 o najlepszą czwórkę z Japonią powalczą nasi reprezentanci. Na koniec smutna informacja z Pakistanu. Jak donosi agencja DPA, nie żyje Laura Dajmajer. Dwukrotna mistrzyni olimpijska w biatlonie zginęła podczas wspinaczki w Karakorum. Miała 31 lat. Jutro trochę słońca, trochę chmur, ale jednak więcej chmur i z tych chmur miejscami może popadać, a na południu nawet zagrzmieć od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Rozpoczynamy drugą godzinę popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. W składzie Krzysztof Sagan, który audycję realizuje, Aleksandra Dobieszewska, która odbiera od Państwa telefony. 22,7 trójek, przypomnę. Aleksandra Laskowska, która audycję wydaje i mówiący te słowa Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Służby rozbiły gang wyłudzający pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mówiliśmy o tym. I w tej sprawie Państwo dzwonią. Osoby, które sprawują wysokie stanowiska służbowe, które się dopuściły wielkich przekrętów i tak dalej, powinny odpowiadać całym swoim mieniem. Konfiskata całego mienia. I wtedy uważam, że skończyłoby się złodziejstwo w naszym kraju. Tylko jak zdefiniować wysokie stanowiska? Ja przypomnę, że w tej sprawie zatrzymano lekarzy, pracowników aptek i szeroko pojętej branży medycznej. Współczuję tym osobom, które miały wystawione recepty. Niewiele z nich może już jest tak chorych, że nie za bardzo orientuje się już w tym świecie, a ich dane zostały wykorzystane. Bardzo to jest przykre i jeszcze jedna plama na naszym narodzie, na Rzeczpospolitej. 22,7 trójek. Daria Zawiałów teraz, Trójce. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Daria Zawiałow w Trójce. 12 minut po godzinie 17 w studiu już Bartek Bielecki. Cześć. Dzień dobry. Kiedy 81 lat temu powstańcy warszawscy przechodzili z jednej dzielnicy do drugiej, no to jedyną drogą były podziemne kanały. To nimi ewakuowano też ludność cywilną. No i ty postanowiłeś sprawdzić, jak w takim kanale jest. No i pierwsze pytanie, jak to jest zejść do takich kanałów i jak to można zorganizować, żeby się tam w ogóle znaleźć, bo ja zakładam, że to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Specjalnie na tę okoliczność wodociągi warszawskie. Jeden z takich kanałów, on się znajduje na ulicy Karowej w Warszawie, to jest blisko krakowskiego przedmieścia. Został specjalnie taki kanał osuszony, został przedmuchany, żebyśmy my, jako grupa dziennikarzy, którzy przygotowywali po prostu materiały w związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, mogli doświadczyć tego, co doświadczyli powstańcy. Co prawda my schodziliśmy w specjalnych szelkach z asystą profesjonalistów. Wiemy, że w Powstaniu Warszawskim takich luksusów nie było. My też mogliśmy liczyć na jakiekolwiek oświetlenie w tych kanałach. Mogliśmy mieć własne latarki, bo na przykład kiedy powstańcy się po nich poruszali, to tylko jedna osoba mogła mieć latarkę, bo wiadomo, im więcej światła, tym łatwiej Niemiec mógł z góry dostrzec, że coś się tam świeci i zacząć rzucać granaty, bo Niemcy na przykład nie schodzili do kanałów. Oni się bali zejść na dół, rzucali granaty albo gazy, żeby z powstańcami, którzy w kanałach się znajdowali, walczą. Więc no, było to na pewno ciekawe doświadczenie. Bo też powiedzmy, że to nie jest taki kanał, bo kiedy ja sobie myślę, że ktoś, coś się dzieje w kanałach, to mam w głowie taki obraz z filmów, że to jest szeroka taka dosyć przestrzeń, środkiem sobie coś płynie, jest chodniczek z prawej, chodniczek z lewej, to takie filmowe jest, to się często w filmach pojawia, ale to tutaj w tym kanale, w którym ty byłeś, to wygląda zupełnie inaczej. To wygląda zupełnie inaczej, tak naprawdę te tunele mają kształt takiego jaja. Ono jest nie za duże, ja mam ponad 1,80 m i schylony musiałem się przemieszczać po tym kanale, żeby głową nie uderzyć o sufit. Jest też to dosyć wąskie przejście. No, wydaje mi się, że nawet przed chwilą rozmawialiśmy, że dwie osoby obok siebie by nie przeszły, no chyba, że byłyby to naprawdę małe osoby, więc jest tam dosyć ciasno, jest ciemno. Też pamiętajmy, że my mieliśmy ten luksus, że nie mieliśmy do czynienia z zapachami, które na co dzień w kanałach są i które były wtedy, co też jak czytamy albo słuchamy relacji powstańców, którzy przeżyli to w sierpniu, we wrześniu 1944 roku, mocno było odczuwalne. Także na pewno coś takiego warto przeżyć, żeby sobie uświadomić. Fajnie mówię, sobie wyobrazić, że się idzie kanałem i co to takiego, ale jeżeli sobie pomyślimy, że powstańcy wchodzili, tutaj będziemy musieli trochę opowiedzieć topografię Warszawy, na Placu Krasińskich, który myślę niecały kilometr jest oddzielony od Nowego Światu. Z buta byśmy to przeszli górą 15 minut. Oni ten dystans kanałami pokonywali 3-4 godziny. A ty mówisz, że po 10 minutach bolał cię kark, bo musiałeś się schylać. Tak, a mnie po 10 minutach bolał kark, bo musiałem się schylać. A mówię, a i tak nie miałem przed sobą tych wszystkich niedogodności, które mieli powstańcy, którzy poruszali się gęsiego, którzy nie mieli światła, którzy nie mogli rozmawiać zbyt wiele w tych kanałach, no bo hałas też mógł wzbudzić zainteresowania nieprzyjaciela na górze, więc ci powstańcy też, jak czytałem ich relacje, jak słuchałem ich relacji, mówili, że oni naprawdę po wyjściu z tych kanałów, nie dość, że jak wychodzili, to wszyscy się od nich odwracali, bo cała ulica zaczynała pachnieć tym kanałem, to jeszcze musieli kilka dni odpocząć. Oni na kilka dni trafiali do szpitali, często zanim byli zdolni wrócić do walki i wrócić na stałe do służby. Bartek zszedł do tego kanału nie tylko dla zaspokojenia własnej ciekawości, ale przede wszystkim po to, aby dla państwa przygotować relacje. Możemy się jej spodziewać 1 lipca, jak mniemam. 1 sierpnia nawet. Racja. 1 sierpnia, rzecz jasna. 1 sierpnia, 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będziemy dużo o tym na naszej antenie mówić i w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Również ta relacja z kanałów, tego jak powstańcy sobie tam radzili, jakie panowały na miejscu zasady. No i mam nadzieję, uda się oddać też to, jak tam po prostu jest. Będą mogli państwo posłuchać na naszej antenie. Bartek Bielecki, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on, wherever she is must be. wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded or even alone. Just one thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. There, I gotta keep hoping on. Where, wherever she is, must be wrong. Why, I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Wakacyjne remonty są zmorą Straży Miejskiej w Gnieźnie. To dlatego, że przy okazji wakacji przybywa na obrzeżach miasta dzikich wysypisk. Powodem są wakacyjne remonty właśnie. Na terenach zielonych pojawiają się sterty gruzu, resztki materiałów budowlanych, folie, śmieci. Są też przypadki podrzucania tych resztek poremontowych pod czyjś dom. Jak z tym skutecznie walczyć, sprawdzał Rafał Muniak. Budowlanka rozbierał starą podłogę, widać łazienka, taras. Tu widzimy akurat chyba płytki ceramiczne, tak? To wszystko ląduje właśnie gdzieś tutaj na poboczach. W lecie, kiedy remontów przybywa, nie ma dnia, aby na peryferiach miasta, na terenach zielonych lub nawet przy ulicach nie powstawały dzikie wysypiska, przyznaje komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz. Otwierają się drzwi, wysypują się worki, wiadra, folie budowlane i tym podobne rzeczy poremontowe. To jest nieładne, to spotyka się z wielką złością, bo to nie tylko nas złości, ale przede wszystkim mieszkańców. Odpady i worki ze śmieciami zostawiane byle gdzie, szczególnie irytują i drażnią tych mieszkańców, którzy uczciwie sortują i płacą co miesiąc za swoje resztki. No, na pewno nie zdobi, bo to i zapachy, jakieś gryzonie z tego tam, czy szczury, czy na asfalcie to widziałem już. Przecież śmieci wiadomo, że to nic dobrego, nie? Boimy się, oczywiście, że się boimy. Można powiedzieć, że problem jest. Bo to będzie śmierdzieć i będzie tutaj fetor jakiś, prawda? Pozostawianie odpadów z budowlanki czy starych mebli jest tym bardziej dziwne, że każdy, kto płaci za śmieci, może je odwieźć do Pszoka bezpłatnie, dodaje komendant straży. Wystarczy, że pobieramy sobie QR-kod. Jeśli nie potrafimy tego zrobić w ramach aplikacji, to zawsze urzędnik pomoże. Nie każdy jest z komputerem czy z aplikacją obeznany. To jest bardzo proste i takie gabaryty można wywieźć na Pszok za darmo. Jednak nie każdy, kto śmieci w Gnieźnie produkuje, złożył już obowiązkową deklarację śmieciową, mówi Anna Dzionek, dyrektor gabinetu prezydenta Gniezna. 3,5 tysiąca osób, które są zameldowane na stałe w Gnieźnie, ale nie są objęte systemem śmieciowym. Jako Urząd Miejski staramy się takie sytuacje eliminować, są przeprowadzane kontrole Straży Miejskiej, no ale nadal ta liczba jest. Ona się zmniejsza, bo kilka dobrych lat temu było to prawie 10 tysięcy osób, ale nadal wcale nie jest idealnie. Straż Miejska ostrzega, że każda hałda ze śmieciami jest przeszukiwana, a sprawców często udaje się odnaleźć i ukarać. Na podstawie monitoringu, który dostarczył nam właściciel posesji, na terenie którego podrzucono duże dwa wory ze śmieciami, udało się fajnie wyostrzyć wizerunek tych sprawców i potem już nasze działania od domu do domu, od posesji do posesji, rozpytanie. Okazało się, że sprawcy mieszkają w niedalekim sąsiedztwie, w ogóle nie mają pojemników na śmieci, w ogóle nie mają deklaracji na śmieci złożonej i wtedy no już nasze działania wkraczają. Nie ma wtedy litości, jest zero tolerancji na tego typu zachowania. Zaśmiecenie Straż Miejska może ukarać mandatem do 500 zł, a w drastycznych przypadkach to sąd może wyznaczyć grzywnę do 5000 zł. Straż Miejska apeluje do mieszkańców o czujność. Gdy zobaczymy samochód, z którego wyrzucane są śmieci, warto spisać rejestrację takiego auta i zgłosić strażnikom właśnie lub policji. Wtedy za sprzątanie sprawca zapłaci albo sam posprząta, a jeśli nie uda się go złapać, to pan zapłaci i pani zapłaci, bo wtedy taki wypadek spada na kark samorządu. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet? Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz pod siebie, nie sama rozwiążesz każdy problem, co masz. Złanią się, bo dobrze wie, co robi. Wolno wypuści już tylko kości. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca. O problemie z wyrzucaniem gruzu, mebli, śmieci, wszystkiego, co zostaje po remoncie, mówiliśmy kilka minut temu. W Gnieźnie to prawdziwa plaga. Takie sterty wyrastają w bardzo nieodpowiednich miejscach. No i dzwonią państwo w tej sprawie 22 i 7 trójek.

Numer 227 trójek wybrał pan Marcin z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zabrać głos w sprawie tej utylizacji niektórych śmieci. Chodziło mi o wełnę mineralną. Tak. Tak naprawdę od jakiegoś czasu płacimy cały czas podatek śmieciowy, prawda? On został wprowadzony, nie wiem, 4-5 lat temu. Do tamtego momentu płaciliśmy za wyprodukowane śmieci, czyli za ilość konkretną. Ale ustawodawca wprowadził zmianę i my od tamtego czasu płacimy podatek śmieciowy. Ja rozumiem to w ten sposób, że płacimy podatek od wszelkich wyprodukowanych śmieci. Że to jest nie do końca uczciwe podejście, że na przykład niektóre śmieci będziemy odbierać, a za niektóre proszę płacić. Bo niby dlaczego, skoro płacimy już podatek? Dziękuję za ten telefon. Jest to podatek ryczałtowy. Dziękuję. Dwie skrajnie różne wizje Polski i podejścia do migrantów spotkały się jakiś czas temu w centrum Warszawy i o tym będzie dzisiejszy reportaż. Oto jego krótki fragment. Jestem za tym, żeby tutaj bandziorów, morderców z nożami muzułmanów nie nas prowadzać. Policja wzywa osoby zebrane w tym miejscu. Ja jestem patriotka, widzi pani. Tam do tych tęczowych, jak pani za nimi, to pani tam idzie i pomaga. Dobry. A ja tak, z polską flagą, bo żaden Bąkiewicz nie okradnie mnie z przywiązania do barw narodowych. Nie pozwolę na to. Możemy być Polską otwartą, tolerancyjną. Możemy się zamykać granic, możemy nie budować płotów, możemy budować stoły. Tylko jeszcze, żeby było komu przy tych stołach siadać, bo do tego potrzebna jest i dobra wola, i otwartość. Reportaż Bożeny Nawickiej, no pasaran po drugiej stronie o 18.40 na antenie Trójki. Polecamy, a za chwil parę Puls Trójki, na który zaprasza Monika Suszek. Regret, New Order. 17.40, za chwil kilka. To oznacza, że czas na Puls Trójki. Puls Trójki. Monika Suszek. Dzień dobry. Za dwa pożary składów budowlanych w Warszawie i w Radomiu przed rokiem odpowiedzialny był obywatel Kolumbii. Usłyszał zarzuty, działał na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Rosyjskie służby, jak ustaliła Agencja Wywiadu Bezpieczeństwa, zlecały akty dywersji i pobicia. Takich działań może być więcej i o tych zagrożeniach w wojnie hybrydowej, o tym porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu Andrzeja Mroczka, Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. I jeszcze czekamy na połączenie z panem profesorem Danielem Boćkowskim, też ekspertem w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. To może ustalmy tutaj fakty. Kolumbijczyk częściowo przyznał się do winy, że w ubiegłym roku w maju podpalił dwa składy budowlane w Warszawie i w Radomiu. ABW ustaliła, że działania te były zlecone i nadzorowane i finansowane z osobami powiązanymi z rosyjskimi służbami. Takie akty sabotażu przez rosyjskie służby to zjawisko częste, jak się okazuje, a będzie ich więcej? Częste jak najbardziej i tutaj jest to bardzo niepokojące z prostej przyczyny, dlatego że ten problem będzie ewoluował w przyszłości. Proszę pamiętać o tym, że pomimo tego, że ustaną działania militarne na terenie Ukrainy, Federacja Rosyjska, właściwie Kreml, nie daruje nam tego, że my przez lata wspieraliśmy politycznie, wspieraliśmy gospodarczo, jak również cały czas wspieramy militarnie poprzez dostarczanie tych zasobów sprzętowych. Jesteśmy tak jakby koordynatorem tych działań. Na terenie Polski znajdują się centra dystrybucji i to przecież nie zostanie tak pominięte, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki strategicznej Federacji Rosyjskiej w stosunku do Polski. Także te działania wymierzone w Polskę, one przyjmą i przyjmują różny charakter. No to się odbywa na różnych płaszczyznach. Tutaj pani wspomniała o tych takich działaniach stricte fizycznych, które przybierają akty terrorystyczne, bo tu nie bójmy się tego słowa. To są zamachy terrorystyczne, to jest sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa przy użyciu środków łatwopalnych, tak, tutaj i jest to w związku, prokuratura stawia takie zarzuty w związku z artykułem 115 paragraf 20, czyli aktów o charakterze terrorystycznym. Do tego oczywiście mogą dojść jeszcze zarzuty związane z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym. No bo taki wymiar przyjmują te działania. Tu mówimy o osobach, które może inaczej. To nam pokazuje, że sprawcy tego typu aktów, z jakich pobudek by nie działali, to tak naprawdę nie ma granic, nie ma nacji, nie ma narodu, skąd mogliby się nie wywodzić potencjalni terroryści. Tak? Amerykę Południową. Ma pan na myśli właśnie tych agentów, bo o to też chciałam się podpytać. No nie, to daleko, jeżeli chodzi o tego typu... Jednorazowych agentów? Nawet nie jednorazowych, to są wykonawcy, przedłużenie tak jakby sieci agenturalnej, ale to są typowi wykonawcy, żołnierze, to nawet nie można ich tutaj wpisywać w jakikolwiek profil agentów. Czy wobec tego zmienił się trochę taki profil pozyskiwania osób, które miałyby destabilizować sytuację w danym kraju, w Polsce, bądź też w innych krajach Europy. No, dawniej nam się to kojarzyło, że miały to być agenci. Jak obecnie działają służby? To zapytam się pana profesora Daniela Byćkowskiego, który jest z nami, eksperta w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się pani, kłaniam się gościom. Panie profesorze, jak działają obecnie służby do werbowania osób, by destabilizować? No nie działają w zbyt skomplikowany sposób. Tak naprawdę rzuca się różnego rodzaju informacje w sieci i czeka się w tej sieci, aż się coś złowi. Dodatkowo jeszcze sprawdza się, kto jest aktywny, kto chce pieniędzy, kto na przykład wyjeżdża, tak jak tutaj, do Europy lub kogo można skierować do Europy, oferując łatwy zarobek. Mamy mnóstwo sposobów tak naprawdę. Mamy dla osób na przykład z Białorusi czy z Ukrainy. Mamy też kwestie z jednej strony pieniędzy, z drugiej sytuacji na przykład zakładniczej, czyli jakichś osób, które znajdują się na terenach okupowanych i które mogą być kontrolowane, albo się też po prostu wykorzystuje jakieś inne materiały kompromitujące przeszłą działalność. Cała jest skala i tak naprawdę, jak widzimy, pozyskiwanie tych ludzi nie jest trudne. I kiedy my mówimy o tych wszystkich zamachowcach, to pamiętajmy, że Polacy też są wśród nich i jest ich całkiem sporo. Także to nie jest tak, że to tylko gdzieś Kolumbia, czy w ogóle Ameryka Południowa, Ukraina, Rosja, Białoruś i tak dalej. Niestety te sieci w Polsce też są całkiem skuteczne. A czy wobec tego możemy się spodziewać, jakie będą kolejne kroki, aby destabilizować sytuację? Tutaj mamy do czynienia z podpaleniami różnych obiektów, ale co może być kolejnym krokiem, aby ta sytuacja była niepewna, aby właśnie wywoływać strach, panie Andrzeju? Daniel tutaj wcześniej przed chwileczką wspomniał o tych motywacjach i one rzeczywiście mogą być bardzo różne. Od tych ekonomicznych poprzez ideologiczne mogą być mieszane, mogą być tutaj słusznie zostało również powiedziane o tym, że wykorzystywanie pewnego rodzaju szantażu i przede wszystkim taki gruźb, tak? Pamiętajmy, że na terenie Polski mieszkają osoby właśnie z Białorusi, czy też z Ukrainy, z innych państw, a z kolei rodziny mieszkają w tych państwach, skąd to te osoby się wywodzą. Także służby, tak jak na przykład na Białorusi, no zastraszają no chociażby wyrządzeniem jakiejś krzywdy rodzinie, która jest na terenie tego państwa. No tu, ale również niedawno była przecież zatrzymana młoda dziewczyna, która miała 21 lat, która na Białorusi zajmowała się prostytucją. To zostało wykorzystane przez tamtejsze KGB. Została pozyskana, wysłana na teren Polski, tak aby infiltrować środowiska białoruskie, tych, którzy uciekli. No przede wszystkim środowiska studenckie. Zresztą Daniel dokładnie wie, jak to się odbywa, chociażby w Białymstoku. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to nam przechodzi przez palce. Natomiast do czego mogą się posunąć służby Federacji Rosyjskiej, czy też białoruskiej, czy też innych zaprzyjaźnionych z nimi państw i służb, no trudno w tej chwili wyrokować, tak? No, jeżeli spojrzymy na mechanizmy, które przyświecały to modus operandi dokonywania tych aktów terrorystycznych na terenie Polski, czyli podpalenia. Te podpalenia miały miejsce w taki sposób, aby nie wyrządzić krzywdy ludziom, tak? W sensie tutaj masowości. Mam nadzieję, że nie posuną się do tego, aby te zamachy były przeprowadzone w porze dziennej i ukierunkowanej jak największą ilość ofiar, bo to, na co stać służby tychże państw wrogich, no to rzeczywiście oni mogą się posunąć do tego, aby wykorzystać organizacje terrorystyczne, te, które działają zupełnie z innych pobudek na terenie Europy Zachodniej. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak są na przykład pozyskiwane osoby, które działają w zorganizowanych grupach przestępczych na terenie Szwecji, czy też krajów Beneluxu, ale również i Francji. obiecuje im się duże pieniądze za to, aby siali ferment poprzez dokonywanie zamachów. I to również możemy, mam nadzieję, że nie, ale może to być obserwowane również na terenie Polski w przyszłości. Bo cel jest jeden, aby wywołać niepokój, aby wywołać taką destabilizację. Taki jest cel Federacji Rosyjskiej, panie profesorze? Znaczy niekoniecznie destabilizację. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim o to, by oddziaływać jak najbardziej na wewnętrzną sytuację danego kraju. W naszym przypadku destabilizacja wszelka, wszelki strach, wszelkie jakieś takie problemy, one są jednocześnie podbijane z tą wojną polsko-polską, z tymi wszystkimi walkami i działaniami, prawda, w kampaniach wyborczych, w tym ciągłym przypominaniu sobie, żebyście zrobili tak, a my tak, a inni tak. To jest idealne, dlatego że to doprowadza także do rozdrgania ludności. Za każdym razem przecież, kiedy tylko my wspominamy o tej tarczy wschód, o pokazujemy, jak dobrze działają te mury, jak budujemy tam umocnienia, no to z kolei ludzie mieszkający tam mówią, że wszyscy odwołują rezerwacje, bo jest strach. To też działa skutecznie. Poza tym tak naprawdę ważne jest przede wszystkim to rozpoznanie, bo pamiętajmy, Federacja Rosyjska szuka osób, które mogą działać. Takie podpalenia, my mówimy, że to było działanie, a być może to było sprawdzenie, że tak naprawdę takie podpalenie drobne miało być sprawdzeniem, do którego momentu można się posunąć. Rosjanie mają to w swoich sposobach werbunkowych, sprawdzając po prostu desperację danej osoby i czy z czasem będzie mogła się posunąć dalej. Poza tym, no tak jak tutaj Andrzej wspominał, no mamy poza tymi służbami, poza tymi grupami, pamiętajmy, że mamy bardzo mocną przestępczość kaukaską, gruzińską. Gruzja teraz, powiedzmy sobie szczerze, jest spenetrowana przez rosyjskie służby. Rosyjskie służby bardzo chętnie wykorzystują gruzińskie grupy przestępcze. Równie dobrze pod fałszywą flagą mogą wykorzystywać Czeczenów, bo Rosjanie bardzo skutecznie też działają, podszywając się pod różne grupy ideologiczne, gdzie, prawda, mogą w ten sposób moderować niepokoje. Mamy całą skalę, a to wszystko jeszcze tak naprawdę jest przede wszystkim wzmacniane przez właśnie to, co robimy, to jak rozmawiamy, jak pytamy, jak zastanawiamy się, ludzie słyszą, czytają w internecie, pojawiają się różnego rodzaju dezinformacje, pojawiają się też różne osoby, które żyją z clickbaitów, jeszcze bardziej podbijają to. No i to jest skuteczne na długą metę, bo tak naprawdę Rosji nie chodzi o to, co tu i teraz. Rosji chodzi o to, by doprowadzić do na przykład problemów, jeżeli chodzi o władzę, problemów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, właśnie po to, żeby później realizować na przykład plany destabilizacji, nie wiem, na przykład finansów, albo ogłoszenia, że zrezygnujmy z pieniędzy na wojsko, prawda, bo zaczynam brokować na szpitale. Ja pamiętam rok temu, na początku ubiegłego roku, 2024 roku, ABW też poinformowało o zatrzymaniu jednego mężczyzny, który podpalił fabryk we Wrocławiu. On planował, nie podpalił, planował. Mężczyzna przyznał się, że został zwerbowany przez federację, dostał też za to pieniądze. No i wtedy reakcja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego też była bardzo mocna. Wtedy od razu był zamknięty konsulat w Poznaniu. Czy takie kroki są słuszne? Powinniśmy właśnie w taki sposób reagować, zamykając konsulaty? Jest to jakiś pomysł? Jak tutaj rząd też powinien reagować na sytuację coraz częstszych takich aktów podpaleń, panie Andrzeju? No przede wszystkim powinien reagować na bieżąco i to się dzieje. I tutaj jak najbardziej zdecydowana, taka ostra reakcja, no ma pokazać przede wszystkim to, że my się nie boimy, że nie damy się zastraszyć, ale również w drugą stronę, czyli pokazanie społeczeństwu, że nie jesteśmy konformistyczni, że potrafimy i mamy narzędzia do reagowania w tego typu sytuacjach. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie widzimy wszystkiego tego, co się faktycznie wokół nas dzieje. To, o czym tutaj mówił premier, że mamy zatrzymane 32 osoby, to nie tylko, bo to są osoby, którym przedstawiono zarzuty. To nie są wszystko osoby, które siedzą w naszych aresztach śledczych czy też więzieniach. To są też osoby, które są zatrzymane przez innych służby innych państw. Tu jest bardzo ważna współpraca międzynarodowa, koordynacja i wymiana tych informacji. Jest jeszcze tak zwana ta ciemna liczba, o której no, w kryminologii ona jest tak nazywana. Czyli liczba zdarzeń bądź osób, które penetrują nasze podwórko, w cudzym słowie, jakbyśmy powiedzieli, o których państwo, o których służby jeszcze nie wiedzą. Również nie przedostaje się do opinii publicznej, nie przedostają się informacje dotyczące intensywnej pracy operacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji. No bo pamiętajmy, to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest odpowiedzialna ustawowo, ale nie jest w stanie fizycznie poradzić sobie sama, jeżeli chodzi o tego typu zagrożenia. Tu bardzo dużo scedowano na policję, na Centralne Biuro Śledcze Policji, ale również i inne piony kryminalne. Tutaj mówię w kontekście w policji, na piony kryminalne, które są obarczone między innymi obowiązkami związanymi z rozpoznaniem. Z tych, tutaj Daniel wspomniał chociażby o grupie gruzińskich, czyli to zorganizowane grupy przestępcze, które operują na naszym terenie, nie tylko polskie, ale również mieszane, międzynarodowe grupy, to one stwarzają, stanowią bardzo duże zagrożenie w kontekście właśnie pozyskiwania i wykonywania różnego rodzaju zadań inspirowanych przez służby Federacji Rosyjskiej. I rzeczywiście sytuacja w Gruzji jest bardzo niestabilna politycznie. Wiemy, że co tam się dzieje, że tak naprawdę jest bardzo ograniczone w tej chwili możliwość współpracy. Tutaj mówię o polskich służbach ze służbami gruzińskimi. I również czeczeńskimi, tak? I to z pewnością będziemy ten temat jeszcze nie raz tak, podejmować. Tak, widzę, że pani tutaj bardzo mnie wytonowała i nie mogę rozwinąć skrzydeł i podejrzewam, obiecuję, że Daniel również. Będziemy powracać do tego tematu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo. Andrzej Mroczek, Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas był naszym gościem, dziękuję. Oraz dziękuję profesor bardzo. Daniel Boćkowski, ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, również dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko i do zobaczenia. Do usłyszenia. Tell me you don't know if you can take it after all.